Allah'ım, biz ancak sana ibadet ve kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar, yalnızca sana secde ederiz. Senin hoşnutluğunu kazanmak için çalışırız. İbadetleri sevinçle yaparız. Merhametini diler, cezalandırmandan çekiniriz. Şüphesiz sen inkar edenleri cezalandırırsın.